त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः साय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात् सद्गुरुनाथा नमो नमः शिर्डीवासाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात् सद्गुरुनाथा नमो नमः राम आयो जी उदी की गुनिया लायो जी रमते राम आयो जी उदी की गुनिया लायो जी रमते राम आयो जी उदी की गुनिया लायो जी रमते राम आयो जी उदी की गुनिया लायो जी रमते राम आयो जी उदी के गुनिया लायो जी रमते राम आयो जी उदी के गुनिया लायो जी रमते राम आयो जी उदी के गुनिया लायो जी रमते राम आयो जी उदी के गुनिया लायो पुरला जायाच तिथेच मजला राहायाच ते घर माझ्या रायाच पंढरपूरला जायाच पंढरपूरला जायाच समजला रायाच ते घर माझ्या रायाच पंढरपूरला जायाच सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः शिर्डीवासाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात् सद्गुरुनाथा नमो नमः शिर्डीवासाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात् सद्गुरुनाथा नमो नमः